็บจริงเจ็บใจเจ็บอะไรไม่เท่าเจ็บใจหรอกน้องช่างเจ็บปวดรวดร้าวซะจริงเนื้อทองเธอเหมือนไม่มองพี่มองในสวงโอ้ยมันเจ็บเหลือทนเพราะความจนน้ำตาต้นจึงร่วงไม่อยากคิดไม่มีสิทธิจะทวงไม่อยากจะหวงคนลวงต้องขอลาแสบจริงแสบจริงแสบสวงเมื่อเธอควงมาให้เห็นเต็มตายิ่งจ้องมองยิ่งปวดอุราเธอควงมาให้เห็นหน้าทำไมกันไปจะไปไหนก็ไปเชิญไปให้ไกลจากฉันให้เธอมีรักพักดีผูกส่วนตัวฉันช่างมันฉันไม่แคร ยิ่งปวดอุราเธอควงมา